Раздзел 13. Нарада двух кавалераў, аднаго ўдаўца і аднаго жанатага. Раніцай я пазваніў укладна Максіму Смыцкаму, аднаму з лепшых, калі не лепшаму знаўцу горада і гісторыі яго і наваколля. І на шчасце застаў яго дома. Слухай, Максіме, ты гісторыю з Альшанскім замкам чуў? Дружа, ты мяне за дзіця лічыш. Хутка пасадзіш за парту і прымусіш вучыць, што? Ну, сам сабе катлетку смажыў і запэцкаўся ў сажу. Або у мані верны быў баран, сабаку вернейшым не быць, куды б дзяўчынка не пайшла, баран за ёй бяжыць. Ты яшчэ ўспомні, Анна Юнт Марта Баден. Замак у Альшанах бурыць хацелі. Хто? Ух, як тваю векі. Хто? Гэтага сказаць не магу, слова даў. Абяцалі не расцягваць. То вось ты, як ахова помнікаў культуры, пра гэта помні і пры выпадку на страж. Дошку новую павесці. Ух, чорт, яшчэ... Легенда за ім такая прыгожая, халера. Магчыма, яна мае пад сабою нейкі грунт. Які? А ты пра бунт Валюжыніча чуў? І пасланне біскупа Кладзенскага. В лесу радзілась ёлачка. Ён быў вельмі падобны да Мар'яна. Гумар у нас амаль ва ўсіх адзін. Гумар эпохі і яе манера жартаваць. І ўсё ж ён быў не тое. Не тое, хаця і энцыклапедыя на дзвюх нагах. І тут мне нешта цюкнула ў галаву. Максіме, што ты знаеш аб расстраляных у апошні дзень немцамі укладна? Ёсць такі помнік. Стэла праўдзівей, толькі тут іх палову нібыта расстралялі. Частку далей, пад Беластокам. І невядома, каго дзе. Расстраляныя былі палякі і беларусы. Ва ўсякім разе і там адэкватныя і двухмоўныя стэлы. Тэкст памятаеш? Памятаю. Але лепей дзеля вернасці па картацэт. Хвіліна паўзы. Ёсць, слухай. І далей тэкст па-польску. Так, далей пералік прозвішчаў, яшчэ прозвішчы, а вось ніжэй па-беларуску. Тут спачываюць астанкі 22 байцоў руху супраціўлення, замардаваных гітлераўцамі ў дзень 17.07.1944 года, А. Аблоцкі з Кракава, П. Ромскі, І. Станкевіч з Альшан, В. Высоцкі з Кладна, а таксама 17 чалавек невядомых. Вечная слава памяці герояў. Дзякуй, Максіме, да сустрэчы. Я павесіў трубку. Чаму мне стукнула ў галаву спытацца пра гэта? У гісторыі гэтай ўсё было загадкай. І таму даводзілася прыглядацца да ўсіх. Што азначаў чалавек пад вокнамі? Выпадак у музеі? Усыпленне сабак? Забойства? Так, я падсвядома ведаў, што то было забойства, і нават жадаў гэтага, іначай гэта была б занадта дурная смерць. Запіска, напісаная маёй рукой? Дзіўныя і дзікаватыя людзі ў Альшанцы, а я ўмудрыўся праверыць. Ніхто з іх ужо 2 месяцы не быў у нашым з Мар'янам горадзе. Урэшце, уся гэтая гісторыя са старой легендай і дзіўная яе сувязь з сучаснасцю і дзіўны паварот старой казкі. Да і ўвогуле, куды мог падзецца такі чалавек, як Валюжыніч? Хаця мог жа Кучум пасля апошняга разгрому пагнаць каня і сляды яго, як кажа вялікі гісторык, загубіліся ў цемры гісторыі. І гісторыя гэта мая гісторыя, а не тая, дужа паскудная, дужа шмат у чым страшная гісторыя. Вельмі мне не хацелася ісці да Хілінскага, але трэба было. Можа, даведаўся чаго ад Шчукі. Але я цягнуў і цягнуў, выйшаў да святого Герарда, купіў цыгарэт, на гэты раз шыбка была, а БТ толькі адзін блок, і за гэта дзякуй добраму чалавеку, што прыбяражэ. І надоўга, таварыш Косміч. Ды не, не на два, там зноў. Усё шукаеце? Шукаю. Бывае, што і знаходзіце? Бывае, што і знаходжу. Часцей за ўсё знаходжу. Тут лобам і азадкам трэба мур прабіваць. Я цягну візіт да Адама як магу. Дурная справа не хітрая. Тады ў гэтым горадзе тры чвэрці такіх няхітрых. Я ўсё ж іду на Галгофу. І калі Адам адчыняе мне дзверы, мяне як у лоб чакухай. Той, што па абуху сякеры б'юць, калі яна завязне ў пні. Сядзяць за сталом і чаёк папіваюць палкоўнік Шчука і Росцік Грыбок. Мяне ад гэтай ідылі ударыла нібы аб мур. І адначасова зноў узнік жах. Праўдзівей, ён жыў увесь час. Жах перад той запіскай, перад уласным почыркам, шчыра кажучы, ні да таго, ні пасля, я ў самых складаных абставінах не баяўся. Але адна справа забіць на вайне, у вулічнай бойцы з вулічным дзярмом у стане афекту і зусім іншая справа. Калі вашывыя грошы ўстаюць паміж табой і другам, калі чалавек за спадчыну забівае адзінага друга, так подла выбавіўшы яго з дому. Толькі тады, калі людзі, усе, зразумеюць гэта, толькі тады прыйдзе справядлівасць. Да гэтага яе марна чакаць. Што гэта ў вас гаворка і шумна, нібы ў лазні? Гулка, нечакана сказаў Грыбок, як у лазні, або ў залі для наведвальнікаў у дзявятай клініцы. А што, і там пабываў? Спытаў я. Пабываў, але там ляжаць, это прабач мне, Божа. І праўда, куды ён туды такі грыбішча? Дурное меркаванне. Я всюль пабываў, сказаў Росцік. Ну, на паўночным полюсе не быў, сказаў я. Досыць вам, раптам адрэзаў Шчука. Вы што, не бачыце, што ён не жывы ад прадчуванню? Это ўжо ў нас, мясцовых дурняў, звычка дасціпнічаць летні пад сякерай. Праўда, прызнаўся я, часам страшэнна баліць галава. Праявы нейкія дзіўныя ў сне. Ператаміўся ты, хлопец, адпачні, паспі, паплавай. Закахайся, сказаў Шчука. Кінуў бы ты гэтую справу. Выедзенага яйка яна не варта. Падумай, ну, што тут да чаго? Дзе плес, а дзе лес? Дзе пастель, а дзе касцел? А каб заспакоіцца, скажу, почырк не твой, Антось. Экспертыза графалагічная. Амаль не адрозні, шалле не твой. Папера твая. У мяне закруцілася ў галаве. Яна за апошні час так трашчала, што я баяўся, раптам гэта я ў забыцці чагосьці нарабіў. Таму на апошнія словы я не адрэагаваў. «Хто ў дом хадзіў?» – спытаў шчука. «Хто ведае почырк?» «Ну, бацька, тётка, вы, ну, суседзі, Мар'ян, зрэдку калегі па працы». «Адпадаюць». «Ну, на жанчын не падумаеш», – раптам сказаў Хілінскі. «Ды і была яна адна. І зараз яе няма». Я ўдзячны быў яму, што не даў мне назваць імя Зоі. Апошняя гэта справа мужыку каціць бочкі на жанчыну, якая была з ім. «Добра», – сказаў шчука, – «гэта, напэўна, не звязана з усімі падзеямі. Твая старая байка. Дарэчы, вазьмі кнігу, і вось тут на кальку зроблена некалькі копій. Арыгінал пакінем у сябе. А што ў цябе новага?» Я коротко расказаў. «Вось гэта ўжо цікава», – сказаў шчука. «І галоўнае, мы самі не ведаем пра расстраляных, хто за што і як. Калі нешта цікавае даведваешся, гавары вось ім», – кінуў на Адама. «А сам сваёй справай займайся». «Еш, так я і магу заняцца толькі сваёй справай. А пра таго Высоцкага, што ў 39-м павесілі», – цягнуў далей шчука, – «то я памятаю той працэс. Адзін з найбольш шумлівых, і сапраўды казалі падкладка палітычная, а больш… больш нічога не ведаем. Архіў згарэў». Я зноў наліў сабе вады і выпіў. «Чо ты п'еш, як з пахмелу?» – спытаў Хілінскі. «Нешта смага апошні час мучыць, і ў галаве дзіўны туман. Ну, а як наконт тых расстраляных? А наконт тых, што забілі, укладна?» «Ну, кажу табе», – сказаў шчука, – «архівы згарэлі, архіў суда згарэў. Пра Варшаву і казаць няма чаго. І кладзенскі архіў гестапа таксама невядома дзе. Згарэў? Ці не схавалі толькі самі немцы? Вывезці не паспелі? Занадта хутка нашы ішлі. Лічы, умешаўся Ростик, 26 чэрвеня – Віцебск, 27-го – Орша, 28-го – Магілёў, 3-го ліпеня – Мінск, напярэдадні – Вілейку. Бачыш, як абкруцілі, абклалі. Тваіх кладзенскіх расстралялі 17-го. Ну, а кладна мы ўзялі 18-го. 18-го ліпеня. І, значыць, маглі не паспець тыя вывезці архіў і нарабаванае ведамствам Розенберга. А што ты рабіў, што быў скандал у Альшанцы?» Хілінскі круціў у руках адну з істужак. «Замак фатаграфаваў», – сказаў я. «Выдам пасля плёнку японцам». «Прыціснуць табе калісьці твой даўгі язык», – буркнуў Грыбок. «Не прыціснуць», – сказаў палкоўнік. «Таму з ім і дзелімся, таму і размова з ім ідзе тут, а не там, не гледзячы на некаторых». «Стужка гэтая не палімсест», – раптам сказаў Хілінскі. «Выскаблівалі пергамент па нейкай другой прычыне». «Маскіравалі нешта?» – спытаў Грыбок. «Хто ведае? І думаю, што, можа, клей, якім прымацоўвалася стужка да прадмета», – сказаў Хілінскі. «Толькі што гэта за прадмет? Дзе яго знайсці?» І дадаў, гледзячы на тое, як я зноў п'ю ваду. «Всё ж, думай, і ты, Антось, замест рэбуса. Я той рэбус ужо і без прадмета разгадаў. Мяркую правільна. «Схиляюся до твоей думки, Антой, что тут есть нечто», — сказал Адам. «Наурад ти человек не зашифровывал бы нечто неважливое». «Але не лезь занадто в справы Андрея и унь Ростика. Твоя справа гісторыя, твоя справа вось гэта, а ты яму часам падай толькі тое, што палічыш як патрэбнае, і яны табе патрэбнае скажуць. Ну, што цябе тычыцца, дапамогуць, але дапаможаш пасільна і ты». І ён з націскам сказаў: «Калі вырашаць за патрэбнае, заняцца справай. Смерць майго Мар'яна и не полечить за потребное? Бо говорить про свои справы с иншими, — перебил он меня, — яны не любят. А часом просто не мают права. И ты их не виноват. Не лезь до их, а яны до тебе. Коли нечто серьезное здарится, разберутся сами». Я был ледь не у ярости, хотя и холодной. «Не лечить за серьезное такое! Не лезь ты в бутельку!» — сказал Шчука. «Коли гэта было забойство, рано ці поздно его раскопают. Кто гэта раскопает? Мы. Что ж, помогай Бог!» — сказал я. Хілінскі вышел меня проводить. Стоячи на гэтай занюханай пляцоўцы размаўлялі. «Слухай, што гэта абазначае тваё В?» «Тры», — сказаў я. «Хм, ну добра. І вось што, паспытай, хто такі Боўбель? Банды якога в вайну і пасля вайны каля Альшан хадзілі. Што, так важна?» «Шчука лічыць, ну, тады можна. Лухта нейкая атрымоўваецца з гэтай палосай», – сказаў ён, «акрамя вось тут, Слуцкай брамы і слова смага». «Чаму так?» «Не ведаю». «Ну, а як рыбка там у вас ловіцца?» «Не ведаю», – у тон яму адказаў я. «Спытай, калі ловіцца, можа, і я да цябе пад'еду. А што яшчэ рабіць пенсіянеру?» «Ведаеш, пенсіянер», – сказаў я, – «каціся ты да такой матары». «Качуся», – усміхнуўся ён і зачыніў дзверы.